کہ آپ کس کس کام سے خوش ہوتے ہیں؟ ایسے کئی کام ہیں، دعوت اسلامی کے کام کے تعلق سے مدنی قافلوں میں جو یعنی ایسے مسافر جیسے 12 ماہ والے، 26 ماہ والے یا وقف جو مستقل ہو جاتے ہیں اور واقعی ہو جاتے ہیں، ان کو تو میں اپنا پیارا سمجھتا ہوں، کیونکہ میں دعوت اسلامی والا ہوں اور میری تمنا ہے کہ میں نے تو موت آنی، مجھے تو موت آنی ہے، کنفرم ہے، ہم سب کو آنی ہے، اس کا انکار کفر ہے موت کا. دعوت اسلامی میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ طویل عرصے تک چلے، اور میرے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ مدنی قافلے دعوت اسلامی کو چلانے کے لیے مطلب لازمی ہے. یہ نہیں ہوں گے دعوت اسلامی چلے گی نہیں، دنیا بھر میں پھیلے گی نہیں، بہت مشکل سے بڑھ جائے گی. قافلوں نہیں جا جا کر ہر جگہ جگایا، خود باب المدینہ میں الحمدللہ مطلب بے شمار علاقوں میں جا جا کر ہم نے اسلامی بھائیوں کو بیان کیا، اکٹھا کیا، اور یوں باب المدینہ پھیلی، پھر دوسرے شہر میں گئے، دوسرے شہروں میں گئے، دوسرے صوبوں میں گئے، اس طرح پیغام پہنچا، دوسرے ملکوں میں پیغام پہنچا. تو قافلوں نے جا جا کر الحمدللہ مبلغین نے پہنچ کر سب کو جگایا. تو کوئی جب بولتا ہے کہ میں 12 مہینے کے لیے وقف ہوں، تو مجھے ایک اندرونی طور پر قلبی طور پر مسرت ہوتی ہے، دیکھو یہ اس کے کھیلنے کے دن ہیں، اس نے جوانی دعوت اسلامی پر لٹا دی ہے، اور نہ بےچارا یہ گھر جاتا ہوگا، نہ اچھا کھانے کو ملتا ہوگا، نہ صحیح آرام ملتا ہوگا. قافلے میں تو آزمائش ہوتی ہے، سفر تو پھر سفر کیا، مجھے پتا ہے کیا آزمائش ہوتی ہے. یہاں فیضان مدینہ میں آپ موتقف ہیں اور اتنے بہترین انتظامات ہیں، اس کے باوجود بہت سو کو معاذ اللہ گھٹن محسوس ہوتی ہوگی، مطلب جلدی چاند نظر آئے، کل کا ہوتا آج ہو جائے ہم نکل جائیں، جیسے کہ سامان مان بھی لیے بہت سو نے کہ جلدی بس نکل جائے گا، حالانکہ کل کا پورا چانس ہے، 30 روزے ممکن ہے، ناممکن تو نہیں ہے، آج کا تو تے نہیں ہے. اگر کہیں چاند ہو بھی گیا بالفرض پاکستان کے باہر کی کوئی خبر آپ نے سن بھی دی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی دو دن کا بھی فرق، میرا تجربہ ہے دو دن کا فرق بھی ہوا ہے. جیسے مدینہ شریف میں چاند ہوا، اس کے 2 دن بعد ہمارے یہاں چاند ہوا ہے، بالکل مجھے یاد ہے اچھی طرح، ایسا ہوتا ہے. تو آپ کیوں مطلب بھاگنے پر چنے ہوئے، مجھے تو بڑی ناراضگی ہو رہی ہے اس معاملے میں آپ لوگوں سے، کیونکہ اپنے دل تو سچی بات ہے بالکل اداس ترین ہے سر، موڈ بالکل نہیں. پھر اپنے ان اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے رات دن انسیت اور محبت کا اظہار کیا، وہ ایسے نہ کہ بھاگنے پر کھل گئے، اور شاید چاند کی خبر سن کر یہ ہاتھ میں بھی نہیں آئیں گے، گجرے ڈالیں گے ان کے عزیز آ کر، اور یہ جھومتے ہوئے خوشی خوشی شاید مسجد چھوڑ جائیں گے. ہاں کچھ ہوں گے ایسے غمگین جو بےچارے منہ لٹکائے بیٹھے ہوں گے یا رو رہے ہوں گے، وہ بھی شاید ایسے ہوں گے جن کا باب المدینہ میں گھر نہیں ہوگا، پنجاب کے ادھر ادھر کے آئے ہوں گے، جن کو سیٹیں نہیں ملی ہوں گی، بعض ایسے بھی ہوں گے بےچاروں نے رات کی سیٹ کرا لی ہوگی، ایسے بھی نہ سمجھ ہوتے رات کو آج رات کی ان کی سیٹ ہوگی، عید کی نماز شاید ان کی ٹرین میں ہو جائے گی، حیرت بالا حیرت. ایسے بھی ہوتے ہیں صبح تھکے آ رہے پہنچیں گے اور عید کی نماز پڑھیں گے اور پھر بےچارے پڑ جائیں گے بستر میں. باب المدینہ میں عید کرنے میں کیا حرج ہے، جب آئے گی تو یہاں عید کر لیتے، عید کر کے مطلب پھر ٹھیک ہے اسی دن چلے جائیں عید کی نماز پڑھ کے، یا شام کو یا عید کی بھی یہاں تھوڑی بہت رونق دیکھنے ہو رات کو چلے جائیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالی ہمیں مدنی سمجھ عطا فرمائے، کیسے مواقع بار بار آتے نہیں. میری قافلوں سے مجھے سرور حاصل ہوتا ہے، کوئی بولتا ہے میں 3 دن کے لیے سفر کر رہا ہوں، 12 دن کے لیے سفر کر رہا ہوں، یہ سفر کر کے آیا ہوں، تو دل خوش ہوتا ہے، اس انعامات کا کارڈ جو مسلسل بھرتا ہی رہتا ہے. اچھا پھر اس کے مدنی انعامات کی تعداد سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے، کوئی بولتا نا میرے 68 مدنی انعامات ہیں، 69 ہیں، تو دل بڑا خوش ہوتا ہے. یہ ماشاء اللہ بہت اس کا جذبہ اور یہ بڑی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اپنی منزل کو پا لیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کی رضا پانا، یہ ہماری منزل ہے کہ ہم سے کسی طرح رب راضی ہو جائے. تو عمل کے ذریعے بھی رب کو راضی کرنے کا طریقہ تو ہے، اس نے اعتقاد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مدینہ مدینہ ہو جائے. دعوت اسلامی کا زیادہ کام کرتا ہے جب سنتا ہوں یا مجھے پتا چلتا ہے کہ بہت ایکٹیو ہے، دعوت اسلامی کا کام کرتا ہے، اس میں فنا فنا قربانیاں دی ہیں. دعوت اسلامی کے کام میں رکاوٹ بننے والی بہت بڑی نوکری جس میں اچھی خاصی تنخواہ دی، یہ چھوڑ کر اس نے مختصر تنخواہ والی نوکری اس لیے اپنائی تاکہ دعوت اسلامی کام کے لیے وقت ملے، اس میں وقت نہیں ملتا تھا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوڑتے ہیں، ایسوں سے بہت مجھے خوشی ہوتی ہے، دلی طور پر سمجھو رواں رواں اس کے لیے دعا دیتا ہے کہ دیکھو اس کو اللہ کے دین سے کتنی محبت ہے، کہ 10,000 کی تنخواہ چھوڑ کر اس نے 4,000 کی تنخواہ والی نوکری اس لیے لی کہ وہ 10,000 والی تنخواہ جو تھی وہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کے لیے رکاوٹ بنتی تھی، ڈیوٹی ہارڈ تھی اور یہ تھک جاتا تھا، اور اس میں اس کو سہولت ہے. دین تو قربانیوں سے پھیلا بھی ہے. ہر نبی نے قربانی ہی تو دی ہے, جس نے بھی دین کی خدمت کی اس نے قربانی دی. تکلیفوں کا شکوا, پریشانیوں کا شکوا کہ وہ یوں بولتا ہے, یہ یوں بولتا ہے, فلاں تکلیف دیتا ہے, فلاں تانے دیتا ہے, تو یہ کام تو ایسا ہے کہ اس کو مطلب آپ کانٹوں کی باہر پر چل کر ہی کر سکتے ہیں, پھولوں کے سیج پر بیٹھ کر نہیں کر سکتے. میں ابھی آپ کے سامنے بلند صوفے پر بیٹھا ہوا ہوں تو آپ کو یہ لگتا ہوگا اس کو پھولوں کا سیج ہے. جتنی سخت کانٹوں کی باڑھ میری ہے نا, آپ میں سے کسی کی نہیں ہوں. یعنی مجھے جو صدمے ہیں نا, ان میں ایک صدمہ یہ کہ ایک بار پھر میں نظر بند ہو جاؤں گا. ہاں, نہ میں کہیں آ سکتا ہوں, نہ جا سکتا ہوں اپنی مرضی سے, نہ مسجد میں جا سکتا ہوں. میں تیار ہو کر فیضان مدینہ میں آ گیا تھا, لیکن بس وہ ہمارے سپاہی بھائی جو میرے گلے پڑ گئے کہ آپ سارا مہینہ رہو گے کسی سیکورٹی, یار اس میں سب ڈھیلے پڑ جائیں گے, چلے جائیں گے, کم ہو جائیں گے, نمازی بھی کم ہوتے, کوئی حملہ کر دے گا, ہم یتیم ہو جائیں گے. بہرحال یہ اس طرح مجھے مسجد میں نہیں بیٹھنے دیا, لے کر چلے گئے. تو نمازوں سے محروم ہوں, مسجد میں پڑھنے سے, گھر میں نمازیں پڑھتا ہوں, میری مجبوری ہے. لیکن میرا دل جو مسجد سے لگتا ہے اس کا کیا, مجھے دو تین دن کے لیے پھر آ جاتا ہوں میں مسجد میں, تو مسجد میں آ گیا تو مسجد سے باہر نہیں نکلتا ہوں, گھر چلا گیا تو گھر سے باہر نہیں نکل پاتا ہوں, الا کبھی ضرورت سے کہیں جانا ہوا تو پہرے کے ساتھ. تو اب لوگ تو سمجھتے ہوں گے اس کو مزہ ہے, اس کا بڑا روپ پڑتا ہے. خدا کی قسم میرے دل سے پوچھو کہ میں کتنا اس معاملے میں بعض اوقات افسردہ ہو جاتا ہوں کہ میں بالکل قید ہو گیا. ایک وقت تھا کہ میں مطلب اسکوٹر پر کسی کے ساتھ بیٹھ کر دن دناتا پھرتا تھا. ایک دن میں کئی کئی بیان میں نے کیے اور بار ہاں کی, الحمدللہ جب آزاد تھا, اب بالکل آزادی ختم ہو گئی. میرے کو تو یہ غم ہے, کاش یہ مطلب میرے ساتھ ہر سین کے مسائل نہ ہوتے. آزاد تو آپ لوگ آزاد ہیں, اس آزادی سے فائدہ اٹھائیں, فرصت کو غنیمت جانے مصروفیت سے پہلے. فرصت ہے آپ کو تو کام کریں, آزاد ہے تو آپ کام کریں, آپ بھاگ دوڑ کریں, آپ کے بھاگ دوڑ کے دن ہیں. دیکھو میرے پاؤں میں تو یہ سیکیورٹی کی بیڑیاں پڑ رہی ہیں, کسی کے پاؤں میں لکوے کی فالج کی بیڑیاں پڑ سکتی ہیں, مرض کی بیڑیاں پڑ سکتی ہیں, بیمار ہو سکتا ہے, کینسر ہو جاتا ہے آدمی کو, وہ لگ جاتا ہے بےچارا بستر میں, تو کئی امراض آتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ اللہ نے صحت بخشی ہے, اس کا کرم ہے. اب بھاگ دوڑ کرو اللہ کے دین کے لیے, دوڑو خوب دوڑو خوب دوڑو, پیچھے مڑ کے ہی مت دیکھو. یوں سمجھ کر کہ میری منزل بہت دور ہے اور مسلسل مجھے چلتے چلتے چلتے ہی چلے جانا, میں اگر سانس لینے کے رکوں گا تو کہیں میری منزل میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اس طرح مطلب مسلسل سعی پائے ہم کی کوشش فرمائیں. تو میرا پیارا وہ ہے کہ جو دین کا زیادہ زیادہ کام کرتا ہے. باقی ہم مسکے الگ آتے ہیں, گریل پر چپکے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک آدمی نے کئی کئی تسمیاں لی ہوں گی, کئی کئی کارڈ لیے ہوں گے. اب کیا اس طرح مطلب یہ کہ یہ عقیدت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, مگر یہ کہ میں اصل مطلب میں کام چاہتا ہوں. میری دعوت اسلامی, میں نے بولا میں دعوت اسلامی والا ہوں اور میں دعوت اسلامی اندر ہوں, دعوت اسلامی میرے اندر, تو میں دعوت اسلامی کو پھلتا پھولتا دیکھتا ہوں, خوش ہوتا ہوں. یہاں سنتا ہوں کام ٹوٹ گیا تو میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں, یہاں سنتا ہوں کہ ذمہ داران آپس میں لڑ پڑے تو دل ٹوٹنے لگتا ہے, ڈوبنے لگتا ہے. کب کیسے ہوگا, ظاہر ہے جب دو ذمہ دار لڑیں گے تو کام تو ٹوٹے گا, چھوٹے جو ہیں مرتے ہیں دو تو بھاگ جائیں گے یا مطلب ڈھیلے پڑ جائیں گے, تو اس طرح ہوگا. تو اور یہ بھی ہوتا ہے, شیطان تو لڑواتا تو آپس میں, ہمارے کام کو سمجھ لیا شیطان نے کہ انہوں نے جانا تو سب نے سرکار کے دامن میں چھپ کر جنت میں, اب جتنا ہو سکے ان کو تاخیر کرواؤ, کسی کو جہنم میں جھونکوا دو, جس سے یعنی جتنا بن پڑے ان کو مطلب اب کام میں ان کو سست کر لو, غفلت میں ان کو مبتلا کر دو. کیونکہ ہیں تو یہ اہل حق, اور جو اہل حق نہیں ہیں ان کا کام میں بھی دل لگواتا ہے, ان سے تہجدیں بھی پڑھواتا ہے, ان سے بہت کام کرواتا ہے, ان کے اخلاق بھی درست ہونے دیتا ہے کہ اچھا ان کے اخلاق درست ہو جائیں, یہ خوب تہجد پڑھیں, نوافل پڑھیں, مطلب خوب مالی قربانیاں بھی دیں کہ انہوں نے رہنا تو میرے ساتھ ہے. شیطان سمجھتا ہے تو ان کو اتنا نہیں تنگ کرتا, ہمیں بہت تنگ کرتا ہے, کیونکہ ہمارا ایمان چھیننے میں الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا, انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کی صورت یہی ہے کہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں سے نہ چھوٹے. اگر محبوب کی عظمت کم ہو گئی یا جن کے دلوں میں محبوب کی عظمت نہیں ہے ان کی صحبت ملی تو پھر مت بولنا, پھر بیڑا غرق ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. تو دعوت اسلامی کا دروازہ پکڑ لیا ہے تو بس اس کو تھامے, انشاءاللہ اسی کے ذریعے اللہ کی رضا ملے گی, اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی, اسی ذریعے سے مدینہ ملے گا، اسی ذریعے سے جنت ملے گی، اسی ذریعے سے انشاءاللہ جنت میں آقا کا پڑوس ملے گا. تو یہ تو باتیں تھیں تنظیمی کاموں کے حوالے سے. اب رہا مطلب اور معاملہ، تو مجھے روزوں سے بہت پیار ہے، مطلب یوں کہیے کہ جنون کی حد تک پیار ہے. ایک دور تھا کہ جب میں دورے کرتا تھا دیکھیں پکتی تھی، سحری سحری کے نام پر لوگ روزے رکھتے تھے، فیسوں میں بھی روزے لیتا تھا اور لوگ دیتے تھے مجھے فیسے روزے. جب رجب المرجب قریب آتا ہے تو میری خوشیاں بہار ہونا شروع ہوتی ہیں، جب رجب شریف کی تشریف آوری ہو جاتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے. اس لیے کہ رجب شعبان اس میں میرے بچے بھی روزے رکھتے ہیں. اچھا ہمارے جامعت المدینہ والے بہت میرا تعاون کرتے ہیں اور کئی طلباء ہمارے الحمدللہ پورے رجب شعبان کے روزے رکھتے ہیں، کئی سو میں داوودی رکھتے ہیں، ایک چھوڑ کر ایک بیچ میں چھوٹ جاتے ہیں بیچاروں کی پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے. اچھا بعض اساتذہ بھی رکھتے ہیں، بعض اسلامی بھائی بھی رکھتے ہیں دو دو یہ رجب شعبان کے روزے. تو بس وہ اچھا میرے ساتھ جو اسلامی بھائی رہتے ہوتے ہیں کام کرتے ہیں ان میں بھی کچھ رکھتے ہیں. تو رجب شریف میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شہری میں بھی رونق ہوتی ہے روزانہ، رجب میں شعبان میں اس طرح تقریباً رونق ہوتی ہے. تو بس مجھے مزہ آتا ہے، میرا بس یہ یوں سمجھو میرا شوق ہے مشغلہ ہے کہ وہ سحری ہوتی رہے افطاری ہوتی رہے روزے ہوتے رہے، مزہ آتا ہے. اب رمضان شریف میں تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے کہ ہر ایک روزہ رکھتا ہے مسلمان. اب رمضان جا رہا ہے تو بس وہ دل کی اداسی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اب وہ سب کھائیں گے پئیں گے سگریٹیں پھوٹیں گے، جن کو ہوٹلیں آباد ہو جائیں گی، وہ چائے کے چسکے لگتے رہیں گے. تو یہ میری بس اپنی کیفیت ہے کہ وہ سب روزے رکھے، بچے بھی رکھے بڑے بھی رکھے، ہر فرد روزانہ روزہ رکھے. اب اس شوق کا کوئی حل تو ہے نہیں، یہ شوق پورا تو ہونا نہیں میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن میرا یہ شوق ہے، مجھے روزوں سے محبت ہے، مجھے روزے رکھنے والے مہینوں سے محبت ہے. آپ لوگ گواہ ہو جائیں کہ مجھے روزوں سے محبت ہے. اللہ میری اس محبت کو قبول فرما لے اور مجھے اس میں اخلاص عطا فرمائے، اور شاید میں نے زندگی میں پہلی بار ان روزوں کی محبت کا اس انداز میں اظہار کیا ہے شاید. الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت سال بھر میں تقریباً روزے رکھا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.